Assalamualaikum, nama saya Yuzaidi Udanis dan bersama saya Zamil Zuki, kami dari Tertarik bersama YB. So Zamil, apa khabar Zamil? Khabar baik. Apa program kita? So pada hari Khamis ini, 25 hari bulan, kita sudah merancangkan satu program bersama Tertarik bersama YB, Datuk AC Mizal yang berusaha. Jadi cadangan ini yang telah disyorkan oleh rakan-rakan kita di Facebook lah. Cuma kita belum lagi confirm kehadiran. Ha, so belum confirm lagi Datuk . Belum lagi. So kita, why not kita contact dia? Kita cuba contact dia dan kita jemput dia. Tengok sama ada beliau sudi datang ke acara kita . Okey. Datuk . Ya, saya apa khabar? Baik. Yang ini Yuzaidi Udanis daripada Tertarik bersama YB dan bersama saya ni Zamil Zuki . Zamil Zuki. Ya, saya. Kami semua ni aktivis di Facebook . Jadi nak sebab apa kita tengok dekat Facebook ni macam-macam cerita lah apa benda kan. Jadi kita nak ajak Datuk pada acara kami yang akan diadakan pada hari Khamis ni, insyaAllah. Nak tanya Datuk sama ada Datuk available ke tidak? Alhamdulillah, lagi suka kalau kena jemput lagi saya sekolah. Saya pun besar hati datang. Memang confirm datang. Kita ajak ni sebelum hari Khamis saya dah sampai pun. Tapi malam Jumaat Datuk, boleh ke? Tak apa. Yang penting sekarang ni kita nak menceritakan yang benar. Kalau kata boleh, ajak semua orang ramai-ramai datang lah. Boleh cerita-cerita seronok-seronok. Itu dia. Kita tertarik bersama-sama. Tertarik kurang manis. Okey, kalau Datuk memang berani datang Datuk . Kalau kata kita ada kebenarannya, kita kena beranilah. Sebab apa kita nak menceritakan apa yang kebenarannya. Kalau kata takut kepada kebenaran, maksudnya saya tak datang. Tapi oleh kerana saya nak menceritakan kebenaran dan saya berani kerana benar, dan saya akan ada kat sana. Okey. Bagus Datuk. So insyaAllah kita akan bersama sana dengan kawan-kawan kita yang berada di Facebook NZ Garden. Ya, insyaAllah. Di NZ Garden ya Datuk. So jumpa lagi insyaAllah Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ha, tu dia Zamil. Datuk dah confirm dah. Berani dia datang Datuk ni. Berani kena benar. Jadi actually acara Tertarik ni telah disyorkan oleh saudara Arman dari Perkasa, daripada Ketua Wira Perkasa. Ketua Wira Perkasa. Apa kata kita hubungi beliau, kita minta pandangan daripada beliau pula. Kenapa dia syorkan yang Datuk AC ni jadi jemputan kita . Saudara Arman boleh cakap ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, begini saudara. Tadi saudara rekomenkan Datuk, supaya Datuk AC Mizal. Untuk menjadi tetamu kita di acara kami yang akan diadakan pada hari Khamis ni. Jadi kami telah contact Datuk dan Datuk alhamdulillah berani nak datang lah. Nak hadir kan? Jadi saya nak tanya, kenapa saudara rekomenkan AC, Datuk AC ni supaya datang ke acara kami ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk pengetahuan, perjuangan Wira Perkasa adalah untuk menambahkan lagi ekonomi Biputra dan sebagainya. Itu perjuangan pertama Wira Perkasa. Jadi bagi saya, apabila kita lihat banyak generasi-generasi baru berminat dalam bidang perniagaan, tapi masalah kentangan daripada untuk mendapatkan dana dan sebagainya, banyak Biputra kita tidak dapat menonjol diri dalam perniagaan. Bila kita lihat contoh sebagai AC Mizal, seperti kita lihat sebelum ni beliau merupakan seorang artis, okay? Dan kita lihat transformasi beliau daripada artis kepada dunia perniagaan. Daripada kita lihat beliau bermula dengan hanya menjadi satu orang cakap apa, model produk bagi syarikat lain, sehingga beliau mempunyai syarikat sendiri, mengeluarkan produk sendiri. Dan dalam arti kata ni, kita nak dapat tahu bagaimana beliau boleh membuat satu syarikat yang bermula daripada kecil, okay? Bila kita kata bermula daripada kecil, maknanya beliau bukanlah daripada inherit ataupun diwasiatkan perniagaan daripada orang tua dan sebagainya, tapi beliau mewujudkan perniagaan itu sendiri. Jadi kita lihat beliau, perniagaan beliau sendiri ni, kita lihat menonjol dan itu dia makin lama makin berjaya. Tetapi akhirnya apabila perniagaan beliau berjaya dan kita dapati ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pihak-pihak yang melihat apabila saudara AC telah mencapai satu tahap yang boleh dibanggakan sebagai usahawan Melayu yang berjaya dalam bidang perniagaan, tak ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menempahkan fitnah, telah menembahkan tomahan-tomahan cerita-cerita terhadap beliau. Tetapi nombor tiga kata ini, kita, adakah kita mahu melihat lagi satu usahawan Melayu yang boleh kita bangga untuk menonjol di peringkat nasional dan peringkat global khususnya? Hilang begitu saja. Kerana kita lihat hari ini tidak ramai yang berjaya menunjukkan diri sebagai usahawan yang baru. Tetapi alhamdulillah Datuk Resi telah berjaya menunjukkannya. Tetapi adakah kita nak lihat kengkangan-kengkangan dan generasi-generasi yang kita lihat cemburu terhadap beliau, telah melemparkan pelbagai fitnah dan tomahan terhadap beliau? Adakah kita sebagai Bumi Putera yang memperjuangkan apa nama hak Bumi Putera untuk berjaya dalam bidang ekonomi khususnya, adakah kita nak lihat lagi satu usahawan Bumi Putera yang maju ni hilang semangat, patah semangat dan akhirnya terpaksa menutupkan perniagaan beliau kerana fitnah-fitnah yang tidak dijawab? Dan kata ini adalah tanggungjawab pada kami apabila kami telah membuat pelayan siasatan dan mencari fakta-fakta mengenai isu ini. Kita lihat nyata dan jelas apa yang dilemparkan apa-apa yang tidak bertanggungjawab itu adalah satu budaya PhD kita orang, budaya perasaan hasad dengki. Di mana sepatutnya bangsa Melayu, Bumi Putera dan khusus harus kikis budaya PhD ini, kerana kita nak menuju ke arah generasi wawasan 2020, iaitu bangsa yang berjaya saing dengan mana-mana kaum lain. Jadi di sini apa yang Wira Perkasa ingin meminta kerjasama pihak AC Konsortium dan AC sendiri untuk membantu Bumi Putera Melayu tentang bagaimana untuk menceburi diri dalam bidang perniagaan tanpa mempunyai modal yang tinggi. Adalah dikata ini alhamdulillah sebagai tanggungjawab seorang usahawan yang berjaya telah mengambil satu inisiatif untuk apa yang beliau dapat untuk kembalikan kepada rakyat, kepada Bumi Putera, untuk menerangkan bagaimana untuk menjadi Bumi Putera yang berjaya. Arti-arti ini kita harus mendengar daripada Saudara AC sendiri bagaimana beliau boleh berjaya dalam bidang perniagaan di samping satu program untuk menerangkan kenapa tomahan-tomahan ini berlaku atas dasar apa. Dan kita lihat hari ini tanggungjawab kami adalah untuk pertahankan institusi usahawan Bumi Putera untuk terus berjaya. Pasal apa yang saya nak lakukan? Kita mahukan generasi Bumi Putera di peringkat dalam masa 5 tahun daripada sekarang ada sebuah generasi Bumi Putera yang boleh berdaya saing dalam apa juga perniagaan. Tidak sekadar dalam perniagaan seperti Saudara AC, mungkin juga dalam perniagaan daripada sedikit orang kata apa, makanan, restoran, pakaian dan sebagainya. Kita mahu Bumi Putera, Bumi Putera yang boleh berdaya saing dalam masyarakat. Jadi pada Khamis ni, malam Jumaat saudara, kita nak ajaklah kawan-kawan kita yang berada di Facebook, yang mendengar berbagai-bagai cerita, berbagai-bagai tomahan, berbagai-bagai gosip lah. Gosip, cerita lah. Datang ke hadirlah diri. Hadirkan diri. Pada hari Khamis, 25 hari bulan, 8 malam di NZ Garden, KLCC. Saudara ada Bagi saya, kalau semua datang hadir pada malam itu, mungkin kita boleh bersuara kenal. Orang kata networking, tidak kenal maka tak cinta. Kita bersuara muka akan wujudlah perasaan cinta dan kasih sayang antara kita. Malam Jumaat lah tu. Saya harap rakan-rakan daripada Facebook, rakan-rakan tertarik bersama YB sudi menghadirkan diri bersama-sama kami di NZ Garden. Dan insyaAllah kami akan menerangkan isu-isu yang sebenar. Jadi saya harap rakan-rakan semua jumpa di sana. InsyaAllah. Terima kasih saudara. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amboi panjangnya saudara Alman cakap. Dia jelaskan semua kan. Actually idea yang bagus idea yang bagus yang menjemput Datuk AC Mizal supaya menghadiri dan jadi jemputan jadi guest kita. Dan beliau pada hari itu mungkin akan menerangkan cerita yang benar, kisah benar. InsyaAllah. So kita tunggu dia. Okay.